20 roku życia. W Warszawie ogłoszono program festiwalu Bomba Megabitowa związanego z obchodami roku Stanisława Lema. W nowojorskim sądzie złożono pozew cywilny przeciw brytyjskiemu księciu Andrzejowi. W ciągu kilku tygodni ma powstać projekt ustawy o gwarancji przez państwo wkładu własnego na zakup mieszkania. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że poprosił swoich współpracowników o przyspieszenie prac nad tymi przepisami. Dziś szczegóły rząd konsultował m.in. ze Związkiem Dużych Rodzin. Więcej szczegółów zna Dawid Grygorcewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, kiedy projekt może trafić do Sejmu? Premier Mateusz Morawiecki powiedział nam, dziennikarzom, że chce, aby projekt był procedowany w parlamencie we wrześniu, czyli za niespełna miesiąc. Wiadomo, że będą mogły skorzystać z tego rozwiązania m.in. małżeństwa do 40 roku życia. Ale także, szanowni państwo, na powiększenie mieszkania. Jak ktoś już ma jakieś małe swoje mieszkanko, spłaca kredyt hipoteczny, ileż takich rodzin jest? Setki tysięcy. Żeby państwo też pomogło w powiększeniu, w polepszeniu standardu. To usłyszałem tutaj od tych młodych polskich rodzin. Na konferencji premier potwierdził też to, co o programie już wiemy. Państwo spłaci część kredytu hipotecznego pod warunkiem, że małżeństwo doczeka się przynajmniej drugiego dziecka. Wtedy dopłata wyniesie 20 tysięcy, a jeśli pojawi się trzecie, państwo spłaci kolejne 60 tysięcy. Program zakłada również limit ceny maksymalnej za metr kwadratowy, ale na razie rząd nie podał szczegółów. W założeniu ma to zapobiec nadmiernemu wzrostowi cen nieruchomości. Mówił Dawid Grygorcewicz. W Warszawie ogłoszono program festiwalu Bomba Megabitowa zorganizowanego w związku z obchodami roku Stanisława Lema. Festiwal odbędzie się we wrześniu w Krakowie i potrwa 5 dni. Będzie to kulminacja obchodów roku Stanisława Lema. Zaplanowano wiele wydarzeń kulturalnych, paneli dyskusyjnych, koncertów, spotkań i dyskusji o książkach. To będzie jedyne w swoim rodzaju połączenie sztuki z technologią, mówi kurator programu LEM 2021 Szymon Kloska. Jest festiwalem trochę innym od festiwali, do których przywykliśmy, a to dlatego, że patron jest inny. To był ludzki konglomerat najróżniejszych idei, pomysłów, pisał powieści, eseje, ale zaczynał przecież od poezji i taki patron zobowiązuje. Festiwal Bomba Megabitowa odbędzie się w dniach 10-14 września. Ma być jeszcze ciekawiej i bardziej nowocześnie. Wystawa o obrotach w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu przeszła modernizację. Niektóre eksponaty potrzebowały też wymiany ze względu na zużycie. O obrotach to pierwsza wystawa otwarta wraz z uruchomieniem centrum. To kompletnie nowa przestrzeń, zupełnie inna aranżacja, mówi dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Monika Wiśniewska. To, co jest dla nas bardzo istotne, to to, że pojawiło się bardzo dużo eksponatów hands-on. Wiemy, że nasi odwiedzający takie eksponaty bardzo lubią. W szczególności dzieci, ale też i myślę, że osoby dorosłe. Będziemy mogli się pobawić, trochę poczuć astronomię, ale od takiej strony bardzo dotykowej. Bo na przykład możemy samodzielnie stworzyć swój krater, taki jak kratery powstają na Księżycu. To jest nasze stanowisko grawitacja, które pokazuje właśnie ruch ciał niebieskich w polu grawitacyjnym. Mamy dwa rodzaje kulek. Tor poruszania się kulki będzie zależał również od jej ciężaru. Włodzimierz Żółtowski, firma LogicGate. Budowa samej wystawy trwała dosyć sporo przez pandemię, była praktycznie dwukrotnie przedłużana, ale efekt jest naprawdę imponujący. No i są to bardzo fajne stanowiska. Dzieci będą poznawały trochę kosmosu, trochę będą się o nim dowiadywały. Wystawa w nowej odsłonie składa się z 25 stanowisk i elementów. Dalszy ciąg problemów księcia Andrzeja, syna królowej Elżbiety II. Amerykanka Virginia Giuffre złożyła w nowojorskim sądzie pozew cywilny. Utrzymuje, że członek rodziny królewskiej wykorzystał ją seksualnie, gdy miała 17 lat. W naszym kraju nikt nie jest ponad prawem, ani prezydent, czy też książę, czytamy w pozwie, bo według kobiety syn Elżbiety II wykorzystał swe bogactwo, pozycję i wpływy. Skrzywdzić miał nieletnią dziewczynę, a pomóc miał mu w tym pedofil Jeffrey Epstein, z którym książę przez lata utrzymywał kontakty. Syn królowej Elżbiety II konsekwentnie, zdecydowanie zaprzecza. Mówi, że nigdy nie spotkał oskarżającej go kobiety. Kategorycznie powtarzam, to się nie zdarzyło. Tak było już w słynnym wywiadzie dla BBC, który w zamierzeniu księcia miał rozwiać wątpliwości. Nie rozwiał, uwierzyło mu wtedy 6% Brytyjczyków. Książę wycofał się potem z większości pełnionych publicznie ról. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Fight No More w Trójce, prawie 11 minut po godzinie 14. Kto z Państwa jest z Dolnego Śląska, ten na pewno wie, gdzie mieści się miejscowość Duszniki Zdrój, że ona urokliwa i pełna wdzięku jest, kojarzy się z Chopinem bardzo dobrze. Jeśli ktoś z Państwa nie słyszał jeszcze o Dusznikach, to proszę sobie zaplanować na przykład weekend na Dolnym Śląsku, odwiedzić Duszniki, Kudowę, Lądek, Zdrój, Londyn przy okazji. Taki jeden szlak sobie stworzyć wakacyjny. Ale dlaczego mówię teraz o Dusznikach Zdroju? Bo tam Aleja Chopina mieści się, jak na Duszniki Chopina przystało, piękna ta aleja. Była, niestety należy powiedzieć, bo została wyłożona kostką brukową. Spowodowało to gaśnięcie, mówiąc wprost, drzew i wszelkiej roślinności wokół, dlatego, że ta kostka utrudniała dotarcie wody do korzeni drzew, więc nie mogły rosnąć. I teraz decyzja samorządu jest taka, by tę kostkę zdemontować i wykonać nową, tym razem przepuszczalną na wierzchnię. To już się w sumie dzieje teraz, chociaż mieszkańcy nie byli zadowoleni i nie chcieli rozgrzebywać znów Alei Chopina, natomiast widać gołym okiem, że drzewa odżyły, że roślinność odżyła i Aleja Chopina jest jeszcze bardziej piękna niż wcześniej była. Proszę Państwa, pierwsza jaskółka walki z betonozą. Okazuje się, że można przywrócić piękno, można przywrócić funkcjonalność i należy brać przykład z miasteczka pod tytułem Duszniki Zdrój. Program Trzecie Polskiego Radia, to jest Trójka do Trzeciej, a za chwilę wspomnienie legendy Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci. Jedzie pociąg, złe wagony, do więzienia wiozą mnie. Świat ma tylko cztery strony, a w tym świecie nie ma mnie. Gdy swe oczy otworzyłem, wielki żal ogarnął mnie. Po policzkach łzy spłynęły, zrozumiałem wtedy, że czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zwie się wolnością. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zwie się wolnością. Mamo, gdzie braciszek mój? Rozwój w ciemnej celi siedzi. Odsiaduje wyrok swój. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zwie się wolnością. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, do celi klawisz wpada i zaczyna więźnia bić. Młody więzień na twarz pada, serce mu przestaje bić. I nadejdzie chwila błoga, śmierć zabierze oddech mój. Moje ciało stąd wyniosą, a pod celą będą znów. Inny czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia. Czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia. Dwadzieścia minut po 14 w Trójce, teraz wspomnienie legendy. W istocie Bohdan Tomaszewski, wybitny dziennikarz sportowy i publicysta, legendą polskiego radia był, legendą polskiego radia jest. Urodził się 100 lat temu dokładnie, 10 sierpnia 1921 roku. Jego głos był jednym z najbardziej znanych wśród polskich sprawozdawców. Ponad 50 lat współpracował z Polskim Radiem, dla którego komentował najważniejsze wydarzenia sportowe. A jako sprawozdawca sportowy zdobył popularność dzięki ogromnej wiedzy, barwnemu stylowi wypowiedzi oraz przede wszystkim posługiwaniu się piękną polszczyzną. W plastyczny sposób, państwo pamiętają, na pewno opisywał wydarzenia sportowe i towarzyszące im okoliczności. Relacjonował 12 igrzysk olimpijskich, letnich i zimowych oraz Mistrzostwa Świata i Europy. W 1958 roku komentował zwycięstwo długodystansowca Zdzisława Krzyszkowiaka w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. Szybciej, szybciej, czy będzie rekord świata, czy nie. Huragan bieżni, on ciągle jest pierwszy. Jak on biegnie, to jest fantazja. On teraz biegnie dużo bardziej płynnie, miękko. Po prostu jego stopy fruną nad bieżnią. Słuchacze najczęściej mieli okazję usłyszeć Bohdana Tomaszewskiego w Kronice Sportowej. W wywiadzie z 2009 roku podkreślał, że ta audycja stanowi syntezę warsztatu radiowego. Daje od tylu lat szybką, rzeczową informację, daje przecież komentarze, publicystykę i poza tym reportaże, często bezpośrednio na żywo czasami, a więc te trzy elementy warsztatu w ogóle radiowego są zawarte w ciągu tych minut kroniki sportowej, która od tylu lat pracuje. Bogdan Tomaszewski był również autorem książek o tematyce sportowej, scenariuszy filmowych, a także artykułów i felietonów. Brał udział w Powstaniu Warszawskim jako żołnierz Armii Krajowej, pseudonim Mały. Zmarł w 2015 roku. I cały czas pozostaje wzorem, niedoścignionym wzorem, nie tylko dla dziennikarzy redakcji sportowej. To Trójka, 23 minuty po 14. Program trzeci. coming up, it's coming up, it's coming up, it's coming up, it's there. Telefony komórkowe, smartfony towarzyszą nam zawsze i wszędzie. Wiem, że banalnie to brzmi, ale pewnie taka jest prawda, że trudno na przykład dzieci swoje oderwać od telefonów, mówiąc zajmij się czymś, jedz, zostaw ten telefon. Dlatego trzeba przyznać, że ciekawa to inicjatywa, z jaką wyszła Fundacja Dbam o Zasięg, gdyż skontaktowała się z jedną z trójmiejskich restauracji, która to daje klientom 10% rabatu, jeśli na czas wizyty w restauracji odłożą smartfony do specjalnej skrzynki. Pytanie, czy to jest szansa na to, byśmy zobaczyli ludzi wokół nas, ludzi bez telefonów? Reportaż w Trójce. Ostatnio jest to miejsce znane, że jest to pierwsza restauracja w Trójmieście, jak nie w Polsce, która chce systemowo rozwiązywać problem osób, które podczas posiłku spożywają jedzenie razem z włączonym smartfonem. Sam jestem ciekaw, jakim to wychodzi. Dzień dobry, zapraszam do stolika. Ja bym zachęcała, aby pani odłożyła swój telefon do naszej skrzyneczki, która dzięki temu daje 10% rabatu na cały rachunek. Byliśmy bardzo, nie ukrywam, zaskoczeni, kiedy do żony, która sprawdzała SMS-a, podeszła kelnerka, zaproponowała w bardzo uprzejmy sposób i bardzo elegancki taką skrzyneczkę,

To jest trójka do trzeciej i szansa, proszę Państwa, by zdobyć zaproszenia na niedzielny koncert, który tuż po 19 odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357, rzecz jasna, na antenie trójki do posłuchania również i do zobaczenia na stronach trójkowych. Grzmi w Warszawie? Burza? A zaraz przejdzie, miejmy nadzieję, wyjdzie słońce. Jeśli chodzi o koncert, zespół Obrazki, płytę pewnie Państwo znają, do powiedzenia, to debiutancki krążek tego zespołu. Kilka podwójnych zaproszeń mam dla Państwa. Niedziela. Mateusz.Drozda, Polskie Radio PR. Trójka. Program trzeci. To jest trójka do trzeciej, a do trzeciej pozostał kwadrans. Kierunek długowieczność. Krzysztof Łuniewski nie po raz pierwszy usłyszał od kardiologa profesora Marka Postuły z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, że kolportowane od lat tezy nie mają pokrycia w wiarygodnych badaniach naukowych. Panie profesorze, my dzisiaj będziemy próbowali obalić jeden z mitów, bo mówi się, że właściwie nie powinno potraw się solić. Może to nie jest mit, bo mówimy o tym dosyć dużo, z tego względu, że chociażby w wytycznych kardiologicznych znajduje się informacja, że jednak powinniśmy unikać nadmiernej ilości sodu, co za tym idzie chlorku sodu, czyli tej naszej soli kuchennej w diecie. Ale okazuje się na podstawie ostatnich publikacji, że wcale do końca tak nie jest. Poprosimy o szczegóły. Już podaję Państwu porcję szczegółów, jak to właściwie wygląda, bo te zalecenia kardiologiczne mówią o tej ilości soli kuchennej w naszej codziennej diecie. Powinny się znajdować w takich widełkach pomiędzy 3 a 5 gramów. Przekładając to na miary kuchenne, to jest mniej więcej łyżeczka taka do herbaty dziennie. Wydaje się to bardzo dużo i każdy z nas pewnie sobie zadaje pytanie, czy ja rzeczywiście tyle soli używam w swojej codziennej diecie, ale to nie mówimy o dosalaniu potraw, tylko to, co zawierają nasze potrawy. To na pewno słuchacze powinni o tym pamiętać, że wszelkie przetworzone produkty, wysoko przetworzone produkty, czyli konserwy, zupy z proszku i tego typu produkty, czy gotowe produkty, zawierają bardzo dużą ilość soli. Niejednokrotnie w jednym posiłku przekraczamy tą dawkę 5 gramów. A to, co się okazało w tym badaniu, to właśnie okazało się, że ta duża ilość soli, czyli ta powyżej 5 gramów na dobę, wcale nie była związana z ryzykiem przedwczesnego zgonu, czy też długości życia, bo tu raczej mówimy o długości życia, bo to w tym artykule naukowcy podkreślają, że badają tak zwaną długość życia, a nie przedwczesną śmiertelność. Nie znaleziono negatywnego wpływu, a co ważne podkreślenia, było to badanie przeprowadzone na prawie 500 tysiącach osób ze 181 krajów i w tych 181 krajach, biorąc pod uwagę oczywiście zasobność ekonomiczną, okazało się, że nawet w tych wysoko rozwiniętych krajach nie ma takiego bezpośredniego przełożenia, jeśli chodzi o ilość sodu w diecie, a tą długość życia. To jest dobra wiadomość dla mnie i dla pana, panie profesorze, bo nie wiem, czy pan również, ale ja po jakimś takim intensywnym treningu naprawdę mam ochotę zjeść coś słonego. No to jest naturalne, oczywiście to tak przygotowujemy swoje izotoniki. Ja przynajmniej przygotowuję tak swój izotonik treningowy, czyli woda, szczypta soli, miód i cytryna i to jest podstawowe. No, sód jest nam potrzebny do życia i oczywiście mamy dane na to, że zbyt dużo sodu podwyższa ciśnienie tętnicze krwi, ale to, co jest... Ale wysiłek fizyczny obniża. No, wysiłek fizyczny obniża i to, co jest na pewno pocieszające, to dla tych osób, które tą szczyptę soli, nie wyobrażają sobie posiłku bez szczypty soli, no nie ma takich jednoznacznych danych, bo rzeczywiście patrząc na piśmiennictwo takie naukowe, nie udało mi się znaleźć artykułu, który był takim wiarygodnym, dobrym metodologicznie opracowaniem, które pokazywało, że ta szczypta soli skraca nasze życie. Z kardiologiem profesorem Markiem Postułą rozmawiał Krzysztof Łuniewski. Chyba kogoś patrzy, patrzy w moją twarz. Ktoś krzyczy, krzyczy mi do ucha, swoją, swoją, swoją pcha. Program trzeci. It's cold and loveless, I won't let you be denied.